أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم الله رب العزت انسان د هدایت او رهنمایي لپاره ډیر آسان هدایت او تعلیمات نازل کړیو چې باغې کې اول خبره او اول امر د دین د زړه اصلاح وا ویلو چې د انسان په بدن کې وړغونتي ټوکړه ده کله چې هغه درست وي صحیح وي او روغ وي ټول بدن هغه سره روغ وي او کله چې هغه کې فساد راغی نقصان راغی مرض راغی ټول بدن خراب شي بیا د بدن هیڅ یو اندام او یو حصہ صحیح کار نه کوي صحیح استعمال نه کوي صحابه کرام په انتظار چا ټوکړه کوي او دا په دې بدن کې نبی علیہ السلام چې علا وهي القلب حاضر دی زړه چې صحیح شي نو ټول بدن ور سره صحیح وي هغه بادشاہ دی او بدن یې تابع وي نو تنظیم جوړي ځکه تنظیم هم دغې ته وایي چې اميري او وروستو خلقو تابعدار خلقو دغه تابعداري کوي هغه کې الله خیر او برکت اچي ځکه حدیث کې راغلی چې کله تاسو سفر کوئ نو یو امیر مقرر کړي ځکه کم از کم درې تنه هوبای کنه نو یو اميري او د دوه به ماموران ځکه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وی چې یو تن سفر کوي نو دا شیطان دی چې دوه تن سفر کوي دا شیطانان دي او چې درې شي نو دا قافله ده دې کې څه مطلب وو در چې خپل ذهن دې چې فکر او سوچ کوي نو چر تلال شي ویدا ځکه چې او تن سفر کوي او د سر سره چلو شي نو څوک به ته خبريږي څوک به راضي څوک به تپوس کوي اغه جدا زمانہ وا شناختی کارډونه غنو چا سره او نو داسې سفرې وي که اوس چی دي اس یو تن وو پوخ بصور روان کدوته نه ای یو مرشی نو دابل بو سره سره چل کوي ها چې درین بیا دا جماعت ته مطلب دا دریتنه چی دا جماعت سے او دا اللہ مدد تا جماعت سر دے ذکر حدیث تدا نسبت کرے ہو چی تنظیم جوڑ کے تنظیم جوڑ شنا جماعت سے اللہ و سر مدد کے و تعاون کی اصل مطلب دغا ہو اغه مې خبره چې یوازې نو مرگ راشی نو سچل بکی دو راشی نو سچل بکی فاصل مطلب داو چې سفر کوئے چې کم از کم دری تنے استاف سفر د تنظیمی اوی که واللہ خیر و برکت جی اللہ با ہم حفاظت کئی سوک پا سنت عمل کئی او صحیح خبر دا ورنہ دا زمانی سر احکام بدلی گی ناغد آده چکنن یو تن روان شی اکلی تزی دے یوازی جی پلار روانی بس کنا نا که پا بس کی دی نو پا سونو خلقی و سر که پا گاڑی کی دی نو پا سونو خلقی و سر نا دیتا شیطان نشی بیلی دا خود آگه و خبر آقا که وسی اوتن داسی چی آگوی دا پا اسکی نظمه بس دا با یوازی پا موٹر سکل سور شما اکلی تا بازمه نو دا شیطان دی یا دوتا نی نو دا شیطانان دی دا غز سفر پیغمبر ما نکلیو چی دا گورا مسلمان شان نه دي الله رب العزت وي چې زړه ته هدايت وشي د انسان ټول کاته سمش ټول خواهشات او ټول وجوهات عملونه بالکل صحیح شي کړه د الله رب العزت څخه حق دې نباغي کوم اگر ترانا شوی دا پل ربی پی جندلی دی او اگر حدیث ټول چې پیغمبر ویلی دی نو پد باندی صادقی گی دی داغی مثال گردی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی من ماتا لا شرک باللہ شیئن دخل الجنت کله چې وسره مرشه خو شرک نه کړی دا الله سره نو دیبه جنت ته صحابي وی چې یا رسول الله وین زنا وین سرقا کله غانی کړی زنا غانی کړی ګناهونه کړی نبی له اسلامي کړی هم بزی جنت ته اگر دوم را غټ کار کړې چې ځان دې شرک نه بچ کړې غیر الله ته وازونه نزي کړې رامدد شي ندی ویلي یا غوث اعظم او یا رسول الله او یا دې ندی ویلي ځان ته تارو تعویذ کوانجه کې منجه کې ندی چولی دې ټول نه نفرت کړې تاسو کول شي نوې کار سي کړي خوځي به جنت توین زنا وین سرقا ولېلته ټول خبره خود زړه وکنه ها او زړه ته هدايت دغي چې ول هغه خپل رب پیژنې چې زمانه خپل رب سواړي ما تاسو حکم کوي زکه پیغمبر پاک دیار لسکاله تا خبره کوله صرف مکه معظمه یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو الله دا ډیره خاسته مقدر کړی دا ډیره نظر باندې منص فرض شوی دی نظر باندې زکات فرض شوی دی نظر باندې روزه فرض شوی دی نظر باندې حج او عمره فرض شوی دی و صرف دا کلمه وای چې لا اله الا الله تفلحو نو کامیاب بشه وای وجا ابو جهل يحس علی التراب ابو جهل راغنو خوري په اون مستی زاس نور امخ کې خلق ورپسې دا د ظلم مجاز په میله کې عرب میلی ویلوی لوی نبی علیہ السلام بته د دې لپاره چې خبر او حکم چې سوکی نو کوي منل ابو لیکړه ادیب اور پسې ګرځېدو او خلق ته به وی چې خلقو زه خبره به مانه دا ډیر ټګمار دی ګڼ کپ دی دا حال وکړ ابو جهل و مخکيو دیو جنا چې کړه د بدر په جنگ کې مردار شو هغه ورول کان والو خلاصا پکې وو نو عبد الله بن مسعود وی زرالم ولا چې مې کاته نو روغ سترګې غړولې خبرې ورې کولې ایما توي چې هلاک شو هډیر په غلطه کې لاړې مې وای چې زما په شان سره هم بل قتل کړې بس وا سره تور او علال می کسر به جدا کړ بیا عالم نبی علیہ السلام ته مې وای چې ابو جهل مردار شو ناغړې ناشنا او غنلخه پیراشه ما ته او هي ارینیه ما ته او هي رامي اوستو چې و ته ودرې دو وی هاذا فرعون هذه الامتي ودا د دې امت فرعون دی هر امت کی وای نو مزکه وته وی چې ګور پیغمبر باندې سو خاورې نولی یا وته تو کانی تو کی نور سکولې نشو دا غواسه وکنه ناغه خدا اسانه خبره کوله چې خلقو دا کلمه وای چې لا اله الا الله تفلحو وی وای د زړه او د اخلاص نه نو کامیاب بشه دې مطلب چې د زړه اصلاح شي چې دې بدن کې او ټوکړه دا چې ته هدایت شي نو بس د هر کار به سم شي همدا الله حقوق خیال ساتي هم د بنديان حقوق خیال ساتي دا څومره چې دنیا کې ګوره چې ډېر مسلمانان دي او دا غي نغلطه او خطاای کیږي سود الله په حقوق او سود بنديان په حقوقو کې وجداره چې د دې د زړه اصلاح نه ده شوی راهنمایي نه ده شوی اگر که ظاهری عمل تاو گوره نو تبا دوکا شی چو گوره او خود دا سدید مونگو تا پسخیگو او مونگا سوال کو چی اللہ ما دا دپشان که چی دا سی قرآن ویما ما دا دپشان که چی دا سی منز کو ما پا او سلا بانده پا خشو خضو بانده یا اللہ ما دا دا پشان کی چدا سی قیدا و قوما و روکو و سجدہ کوما امنز کدا غزلو صحیح ندے اگی تا ہدایت ندے تلی دننا تکا نبی علیہ السلام یو وقت کی ہوئی چی زمان رستو با دا سی خلق پیدا کی گی يقرؤون القرآن قرآن بلولی داسې جدا څه به تاسو نشئ لوسته خو یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه د دین نه به داسې لغوتې لکه په غشي باندې چې یو شی اولی او هغه چې تن لور شي پوری ودی دغه غریو په غوښه باندې ښکار کاو اوسې به وښتا ځنګلي غاګانې به وښتې فالین دی کې ودوم راتاو چې هغه به پوری وته نو هغه بیا مونټنه نبی علیہ السلام ورسره دا اوی چې بیا سړی لړشي او غشي راوالی نو ګوري نو باغی غشي کې سلور سیزونه یو دا آغی اغد وسپنی سنبوا یو رستوی دا لرگی لاس کهو او بل چې هغه په کومه تسمه بیتی چاپیر کلی و دی سارون خلق دا دا غو باسی پلاو تاوی نپاغی باندی دا خواب خلقو خاخه تللی کنا قبلو نبه کولو نو آغا تسمه تی چاپیر کلی اصلورم شیداو چې د خایست دا پاره پکی دا مرغه بانی چولی و داسی نبی علیہ السلام وی چې هغه سړی وګوري نو نه پاره سمب پوری د وینې سره نه خای او نه پاره تسم پوری د وینې سره نه خای انې پاره بڼو پوری انې پاره لرګي پوری تاسو ته نه ته کچ ته ناشنا سړی ته دی خو چې ما په دې غشي باندې وس اوسې وښتاغه د پرتا نه و انکار کوي چې دې څنګه دې خو اړو صداغ نشته دی په دې دې پاره چې دا سړی د دین نه وته دی داسې لکه دا غشي چې ووته او نه خبر پوره نشته دی نو پیدا شروستو خوارج وته وی د حضرت علی دشمنان او اغه دومره زبردست مقابله و سره وکړه چې سي قتل کړه او سي په ور باندې وسوځول دا ولي زکه علي ته خدای وي هغه یې ظالمانو ما کې د خدای توپ سدي ویتا کې د خدای توپ دادي چې د خیبر دروازه تا اوخکلی وا اچ اوخکې شو اخ دوه سو ته نوم نشو اوخکې د خیبر باندې چې حمله کول نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې زبا سبا دیو سړی په لاس باندې جاندا ورکوما نلله به هغه په لاس باندې د ملک فتح حکیم او صحابه انتظار کو چې دا به سوکی عمر وې کا ابو بکر وې کا خالد ابن ولید بھئی کو نو حضرت علی تا آواز کو حضرت علی سترګي خوګوي په آواز هغه نبی علیہ السلام ته وی چې رسول الله زما سترګي خوګ دي وسنګا نبی علیہ السلام یې جوړی وشي نبی علیہ السلام په خپل لاړې راخ کینو روغی موټی شو ابي هغه لجنډ اور کړ چې ځه نو بس هغه چې وراوي ادي ور پسيو چې دروازه ته لاس چا واچو نو بوکا ويستا سرخاس مزي ظالمانو چې ولې دی دا خو بند نه دی بندول نه دی د بندیانو په لاس الله کار کوي کنه کار الله کوي خلاص د بندي دې ته کرامت وی دا اولیاو علی هم په ځان نه دی پوه شوی چې ما دا دروازه څنګه وېسته الله ته نه کار اخلي دې ته دا اولیاو کرامت وی خا دا زه حضرت عمر په خپل وخت کې خطبه لوستا په منبر باندې او لخر لګلو چرته لري علاقه تا هغه په جهاد کې مصروف او غسره بغم حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې زه په مانزه ولاله ما او زه د لخر تنظیم کوم چې داسې شي داسې غم وسره نو خطبه لوستل جمعې ورځو او پاغه لخر باندې چې کوم امیر مقرر کړو نو دا غنوم ساریو په حضرت عمر رضی الله عنه تا نقشه کار شو او پته او تولګی دا چې د دې خیال نه دی او دشمن د غرد طرف نه را روان دی نو په خطبه کې چې غکړه چې یا ساریا الجبل یا ساریا الجبل نو التو اوریدو روزانه سنبال کو دل تذی ناستو نا یو په کې आवाज وکړه چې اجنت یا عمر اے عمر علی ونی شو تاسو یې اول خطبه لوسته چې الحمدلله نحمده اداده پکې سووي هغه یې مملک خلدی زنیم خبر زه خپل ظلم مالک نه یم دې څه دا اولیاء او کرامات رضی کرامت دې ته وی چې بیل ماز او بیزین او چرسی او بنګی وای هغه بازار نه پیر جوړ کړی هغه بوي ټول کار خو دې د خوراک څخه اکثره ده کنه چلکا د شکور نه کپړه ملر کوا ډوډۍ ته راو باسه ته چینک نصر ملر کوا پیالې ته ډکاوا کرامت دې لراسته اختیار دې نو کرامات دغه دي چې د اصحابو نه صادر شوی دي دې خوارجو علی تزکه خدای وي چې ګوردا کار سو کولی شي د سره ډیر لوی زور او طاقت ته نو د ډیر غصې د وجناري اوس وځولو ګوره پته هونو کنه ها عبد الله ابن عباس ته چاو وی چې حضرت علی خو خوارج اوس وځول هغه وی ها کزو سره وین نه وی اوس وځولو زکه چې ایمان پیغمبر ناوري ذلیو چلا یعذبو بالنار الا رب النار پور باندې عذاب هغه څوک ورکی چې دا اور پیدا کړی دی دا خدای الله شان بل څوک په پور باندې عذاب اس چیله نو ورکی ښا کاغه انسان دی کاغه زنده سر دی کاغه ضروري سيزونه دي چې خلق تنه تنگ شي او خوب نشي کوله خو دا اجازه نشته دی چې پور باندې اوس وځینو حضرت علی چې واورید نو افسوس او کچ ماتس خدا علم نو دی خبر نو دا غ خوارجو چې قران ویل وسته نو ته به ته حیران وې او پیغمبر وی هغه د دین نه داسې لغوتی دي لکه دا غش چې هو تاسو پیدا ګمان نه کوي باغی به دا ګمان نشی کوي دا ولی ذکر من یؤمن باللہ یاد قلبہ زلط ہدایت نو شوے زلی نو سی شوے اویلیو چی اقرون القرآن لا یجاوزو تراقیہم قرآن بلولی خود دی مرین بنپکتا کیگی دا مطلبو کنا نمرین کتا سدی زلط کنا ناغی تا خون رسید کنا خواب قران خپل خپل اثر کوي او خپل رڼا کوي او خپل شان چې هغه ضرورت اورسي نو بل شي خبر دې زه لراله چې نبی عليه السلام بیا وې ايوازه دغه زمانه غنو ويتعوذ بالله من جب الحزن اي خلق او چې دعا کوي نو دام پکې وای نور هو تاسو په خپل مطلبونه یې الله نه بغواړې کنه پوزه ته مې چې دام پکې وای چې الله مونږ له پناره کې د جب الحزن د غم کوي ناغیوی چه ما جب الحزن ایدانم خمونگ نو ریدلی چه جب الحزن صده نبی علیہ السلام وادن فی جہنم دا پا جہنم کی اوکند دا چه جہنم دا غین پا خپل دا روزی هر روز سلور سو دل پناگواری گور جہنم دا غی کند دا صحابه خو په دې فکر کې ولګیاو سوچ پیدا کاو کنه او تاسو کو چې د الله پیغمبر عزی تبسوک دی دی تبسوک دی نبی علیہ السلام په دې الفاظو وی چې القراء المراؤون من امتی دی تبازما د امت قاریان صاحبان دی اغا چې د ریا د پاره قرأت کوي او تلاوت کوي د ریا د پاره علم کوي او د ریا د پاره حفظ کوي اغي بہت عظیم مراؤن ولی ریاست ہوئی چتا قرآن ہوئی لیکن دا قرآن اغا سر نستا پا ذلک اخکارشو نستا پا بدن باند اخکارشو نستا پا عمل باند اخکارشو نستا پا اخلاقو کی سفر اقراغے نستا دا دنیا پا رویہ و پا نظریہ کی سفر اقراغے دې تدریجه ده پاروي کړه قران خو الله دې لرا لېګلو چې دې سره په لټوله معاملې بدل کړي کستا سو مخ کې کوم عقایدو اغلتو چې قران د تسوي نه وکوي هغه مخ کې ځړی عقیده پری ده چې تاسو اورېدلې دي هغه تاسو زړه نه نوځي نو قران راغی دې ده پاره چې هغه کاتي پری ده اغه هم دا شرکیات خبره او شرکی خبره وي شیخ بابر بابا خبر بز مری جارو کو سار مال وختي به پاک پروت او خلکو یې چې انسان حضور د وخت ناراضي نه به بز مری ځنګل نراغلو نو پاک کړي وو تا ګورو بز مری سکار دي بز مری کې شرک نشتا هغه د جانور او بادشاه دي کله به وی دا اولیا د شپې پاسې د جمعې پښپا او مشوره کوي جرګه کوي کله به وی د جمعې مانځل حرم تزي د پیرانو شیطانانو بم دا چل کو د خلقو د اعتماد د پاره بټخیله کوي او نو هغه د جمعې پرد چټی کړي وا چې جمعې پرد مرزه اسو قرال نو شیخانو او مریدانو بو توی چې تا ته پته نشته چې د جمعې منزل حرم شریف ته دی هغه ځان لپاره پچت کې حرم شریف جوړ کړو الته وناستو خلکو له هدایت مات جوړ کړو تا ټول قرآن دې په راځي چې دا جهل د خلکو نه لري کې چې ظالمانو بندیانو کې سدي چتا اس دی تنا سے اپدی باندے اعتماد کوئے کہ انس دے و کہ جن دے ایس اختیار نشتا ہو سر سچ کئینو اللہ کئی کر نیو بستا و ذلت ادا رہنمائی راشی او بل دارے چی دخپلو بندیانو میانس کے چی مسلمانان تو لرون دی داغی سو حقوق دی چی داغی خیالو ساتے د باغی کې دام ویلو چې ګوره یو د وطن لګیا دی یو غی بیا کوي یو شی اخلي خرسي نو بل مسلمان لنه دی په کار چې هغه په ورو دانګي چې ریلا خبره نه خلاصه کړی چې وای غستو کپرې خودو چې خلاصه کینو ته بیا ورشه او چې کله هغه خبره باندې دا نو ته وته نه وای چې دې نه پتی اخلمه دا ظلم دی پل مسلمانانو سره بدا زیاتې نه کوي که اوسړي ځان لا په یو کور کې سپوس کړي دي د رښتې لپاره نو سوچ دا خبره نه ده چې پاتې شو یا او شو نو تاسو په هغه ځای نو ور دانګې دا مسلمان سره ظلم او زیاتې دي نعمان بن بشیر مشهور صحابي دي اگر آغی نبی علیہ السلام تیوی چما لپلار غلام راکو غلامان پخواڑیر قیمتی مالو کنا انسانو کنا انسانان بو بس تو کفر دو وجینا غلامان شیو نبی علیہ السلام وی چې مال څنګه رالی پیتاله په دې عالم چې مور راتوي چې لورشه نبی علیہ السلام ته وای نو هغه هم په دې گواشي ولی اسنه د پلار صفته لګی کو ولی بچیو بیا د نه واپس اخلي نو چې تا به پیغمبر گوا کړی نو بیا نشي واسته نن نو دې عالم وی چې خوشاله بوم شي نبی علیہ السلام وی چستا نور نشته او او ویستا پلار اری او لدغه سی غلام ورکړی دی وینا ده خمال را کړی وی واپس کا دا نور زامن ندی تیزی مال ال رازا چې ټول لدغه سی یو یو غلام ورکی او ټول حق او خیال ساتي مور او پلار باندې دا حق نشته چې اولاد ته به یو شانتی ګوري نا غلولو نا غلامی واپس کنه خواه دا حقوق دی دا بندیانو خپل میانز که دیر حادیث پا دی باندی راغلی دیو پیغمبر بیان کلی دی چه وره پیو بل خپل میانز که ظلم مکوه زیاده مکوه زکا چه قیامت که با اللہ خپل حقوق معاف کی دا حضرت علینا تپوس کی یو صحابی چته ماته د نجوا حدیث بیان کا د نجوا جرګه ناغوی چې نبی علیہ السلام ویلو چې قیامت کې به الله رب العزت د هر مسلمان ګناهنګار هغه باندې بل لاس واچي هغه سره الله سره مناسب ده کنه او خپل غیق کې بیره بند کی او تبا پټ پټ وای چې دا ګناه دې کړې دا ګناه دې کړې پلانې روز باندې او پلانې وخت باندې پلانې ځای کې ډیر وو ته خو یې دې وای چې او الله کړم او الله کړم او نو اخر کې وو ته وای چې دا دې کړې دې کنه او الله وو ته چې ما در باندې دنیا کې پردا چولې وا اوس د تمافي کومه ز جنت ته ګناونه یادو کنه عقیده خو بالکل سنجیده ده عقیده خو بالکل ټنګېدلې ده توحید ده خدا ګناونه چې کړی نو الله رب العزت به سره داسې کوي نو علوی ز نجوا حدیث دا ده ها ته د مسلمان په حق کې څومره خوشاله خبره ده ذکا الله وی چې ګناونه بخمه بخمه خو شرک نه ماف کومه چې دې درېغه غشین نه ځان ساتلی کنه نو بس مزی کاو بیا ګناونه ماف کومه هغه د پاره ډیر اسباب کولی دي چې نبی علیہ السلام صحابه ته ویلو دا درې سورته نه دي دا نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په قران کې د دې په شانتشته نو نو څه چې ماخوتن سملې نو دا وایا قل هو الله احد سوره اخلاص او سوره فلق او سوره ناس دا وایا ګره دا یې راوما دا دې رسان دي ولیکن د دې مثل نشته ګره ها نو ده خو ته دې لپاره وی چې کس ګناه ده نشوي دروازه الله یې په دې سره معاف کړي کس ګناه ده نشوي سختای غلطی شي په دې به معاف کړي بل صحابي و ترازی هغه چې مان نن سخیانت ونت شوي دي نو چې دې وسه چل کیږي نبی علیہ السلام وی چې اوس نمازی ګرمون نږدې دي نو مونږ سره په دې مانزه کې شریک شه نو بس الله وتا ته دا پریشانه دا غلطه او خطا یې معاف کړه په لګ لګ شي سره لګ لګ عمل سره الله انسان سره ډیر احسان کوي ډیر معافي او تکي خو لیکن دا خبره ده چې مې يؤمن بالله يهدي قلبه چې اعتماد په الله باندې برابر وو او زړه یې اصلاح شوی و نو بیا سره نشته دی سخوف نشته دی اسلامم دغه طویل شي ان الدين عند الله الاسلام چې دا الله توحید دی چې دا یو معنی په صحیح معنی کې نو بیا ټول کارونه آسان دي ټول کارونه خدا ډیر اگران مونږ وې کنه چا مونږ چا ته پکیږو مونږ وې چې راک مونږ داس وې داس نو دی ویل پکار ها دا ګنا خبره ده چې وسلې سو کوی نه راسې وې چې الله کزو داس وین ها داس وای دا خو باقاعده حدیثو چې نبی علیہ السلام ناستو او یو تن تیریدو نو دی ناستو خلقو کې یو تنوی چې یرا کزو داس ویلی که داس علی چی دینو کنا نبی علیہ السلام اغا وقت سر اغا گونکو بیا بلا موقع کی ناستو نو بل سلی تیریدو نو چې وی کاتو نو وی وی چی اللہ ما خدا سی مکئی لکه دی چی سنگا دی نبی علیہ السلام وی تا خولتی خبری اکڑی پرون چی تا دا چارمان کڑیو چی اغا سلی پلاری باندی تا نو دا جہنمیو نن چی کم سلی تا نو اغا دا اللہ نیک بندو جنتیو نو تاوی چی اللہ ما دا سی مکئی تا پوئی گی پا دی باندی د دینه من اکلو چې داسې موای ادم موای چې رکمنګ پیغمبر په وخت کې وینو ډیره بخوا ځکه صحابي وای مقداد چې دا زکه موای چې هغه وخت کې ډیر خلقو پیغمبر په وخت کې اغسر الناس تا ولاړه او لیدل او قتل مغی که ابو جهل و مغی که ابو لحب و مغی که نو کتا اغا وقت که وینو تا تا پتر چه تا با کمی غالی تا بی دامو آیا بس اللہ تا خعلم دی غستانا خپوی گستا پا خپل حال بانده خواه دا سوال نی پا کار دی او تن پا حق که زکا چه علم اللہ تا دی دا غی پا دا سوال پا کاری چه اللہ ما تا معافیو که او زما گناو نا معاف که خواه فاخر دعوانا بحمد